muna sa labas. Baliw ka talaga, alam mo sa'y naatras. Hinahanap din kita kaso ayaw kong mabanas. Gusto kong kausapin kaso nasagala ka na madalas, yeah. Kung hindi ka para sa'yo, hindi rin ako para sa'yo. At ayun yung masakit. Kaya kahit sandali lang pumapayag bumalik. Umalik, umabit. Mga ginawa mong di na kayang higitan. Hinahanap ka sa mga ako na dikitan. Kaya kung para sa'yo, sana andito ka na lang. Sana ako para na rin pumayag ako na masaktan. Kahit malabo, gusto ko itaas. Hanggang dito na lang talaga tayo. Kasi ang dami na nagbago. Ang hindi na nagbago sa atin ay parang meron pa rin tayo sa uli. Kahit dami mo na sa'yo pinalit. Ako naman dumaulit, hinahanap ka ulit. Ano bang meron sa'yo, bakit hindi maalis? Sinungaling na mata at mga lason mong galit. Napakadami mo na sa'yo pinalit. Mahirap kang kausap kaya di mabali. Mga sinasabi mo na di kailangan babalik. Tas nandito ka ulit, yeah. Ba nandito ba ulit, yeah. Para ba naman ulit ka magiging alamig. Ginagawa mong gago sa'yo, ano ka babay. Pero sa mga ganyan mo dyan ako nasasabi. Pag mga tingin mo na parang nalalande. Pwedeng sa'yo ka ulit, pag walang makarabi. Dito muna umuwi kapag sa kanya nalamig. Pero ayoko na maulit na maging sa'yo ulit. Kasi medyo masakit. Oh, medyo masakit. Oh, medyo masakit. Napakadami mo na sa'yo pinalit. Ako naman dumaulit, hinahanap ka ulit. Ano bang meron sa'yo, bakit hindi maalis? Sinungaling na mata at mga lason mong ulit. Napakadami mo na sa'yo pinalit. Ako naman dumaulit, hinahanap ka ulit. Ano bang meron sa'yo, bakit hindi maalis? Sinungaling na mata at mga lason mong ulit. Sinapadebol tayo magkadikit. Parang droga pag wala, hinahanap yung paet. Sabi ko kasi sa'yo, siguro medyo makulit. Di ba sabi mo sa akin, huwag na ako bumalik. Pero bakit umalik? Nung nakita tayo, parang gusto mo ulit. Kahit madami pa na pumalit. Sa'kin lang masasabik, mga amas na hindi kaya masakit. Pag sa kama na tayo magkalapit. Medyo masakit, yan mo lilipas din ang importante. Natikman natin pareho yung alin. Ikaw na alala pag wala akong kasindihan. O hindi na maalis, miss na kita na kantutin. Naman na malala, nakakatawa lang na sa lahat ng mga nangyari. Gusto pa rin patusin. O ba talaga may sala sa ating dalawa? Di magkaintindihan, pero handa ako lahat saluhin. Napakadami mo na sa'yo pinalit. Ako naman dumaulit, hinahanap ka ulit. Ano bang meron sa'yo, bakit hindi maalis? Sinungaling na mata at mga lason mong ulit. Napakadami mo na sa'yo pinalit. Ako naman dumaulit, hinahanap ka ulit. Ano bang meron sa'yo, bakit hindi maalis? Sinungaling na mata at mga lason mong ulit. Oh, ang dami ko na sa'yo napalit. Pero sa'yo isang lang, pero parang mas masakit yun. Paano sa'yo tunay sa'kin ay puro abeto. Sana makausap kita kahit sandali. At gusto ko na malaman kung kamusta ka na ba. Ang ganda mo pa rin kahit medyo tumaba ka na. Sana nga ay magawa ka niya na mas maganda. Mga bagay na nagawa ko na napasaya ka. Oo, napasaya ka. Ako yung kaharunan mo na may halong ka pa. Unang biyahe mo ba, una ba ako ang nakagawa. Liling mo na mabunod sa iba, pagkatating sa akin nakabawon sa alam na mga matang mabula. Ako pinagmamastan yung maganda mo, paano ka? Nakamali ako sa'yo, oh, alam ko na. Pero kahit ganito ngayon ang inadarama pa rin para na. Napakadami mo na sa'yo pinalit. Ako naman dumaulit, hinahanap ka ulit. Ano bang meron sa'yo, bakit hindi maalis? Sinungaling na mata at mga lason mong ulit. Napakadami mo na sa'yo pinalit. Ako naman dumaulit, hinahanap ka ulit. Ano bang meron sa'yo, bakit hindi maalis? Sinungaling na mata at mga lason mong ulit. Lason mong ulit.